loolu dafa yomb lool ci ñun daal ñun daf ne dañ ko miin maanaam ku lay wax loo xam ne lépp sa njariñal bopp la te ànd ak yéene ju jéggi dayo loolu bariwul ci jamono biñ nekk. Jamono biñ nekk li ci ëpp ci kàddu yi mooy kiy wax boo seetantalee kàddu gi rek di ci gis njariñam moom ndax li ci ëpp njariñal boppam moo tax muy wax ak lu war a bàyyi ko ci yow xëy na di njariñ jëm ci moom waaye kàddu goo xam ne njëlbeen gi ba ci jeexee sa gi dañ lay soññ ci dëggu soññ la ci njub soññ la ci fonk li nga yor fonk la ci jaayante ci jëm yàlla képp tax ñun ñoo ko miin lool ci suñu jataay yi waaye ci kàddu yi gën a tumbranke la bokk kon ku koy dégg ku ne war naa am jëf yu mu war a jur war naa am doxin mu war a jur rawatina fi jamono toll jamono dafa xata xata xat ba jamono boo bëggee saafara yim lay xoy met wëlbatiku la nga defee ci jot nga jaayante ko te jëm yàlla képp tax te warutoon a am sax loolu maanaam lépp nga waroon a maa nga jox sa borom waaye bu gindee ko amee defaru am yeewu ci yàlla am war ngaa mën a jël sa mbooleem ay jot jébbal sa borom su boobaa yii yëpp dafay duggaa ci biir daayira siyaar daaro camtag jaamu yàlla maanaam sa waxtu yëpp li nga ciy yéene ak yow ciy tax a jóg lenn lay doon te mooy sàkk sa ngërëmal borom te loolu sang biñ yàlla baaxee dañu sëkk te ko dafa am fu ñu woo te fi ñu sang bi woo luñ baax doyu jaag juñ na ko ci biir ay waxam maanaam mën ngaa gàddaay mbon dëgmal mbaax waaye kilifa gi lay womal ak darajaam ak maqaamaam ak mbaaxam ak sellam ak defaroom dafa war a jeexital ci yow ci sa doxin te mu mel ni kenn ku ci nekk boo beroo xool sa bopp natt sa yar natt sa teggin natt sa pas-pas ci jaayante sa diggante sa sang sa diggante sa borom xool sang bi lay womal boo naqul sa bopp rek war ngaa yëg ak yaafuus war ngaa yëg pas-pas bu woyof boo xam ne waru faa sax waru faa sax dangaa war a soññ sa bopp ba pas-pas bi di dolleeku saa su ne benn arrivé fa wax ne jogantewuma kenn ëppalantewuma kenn rawantewuma kenn ku dul sama bopp lii sama yéene du lenn ludul ki may doon tey di gën saa su nekk ki ma doonul démb te balit insan ala nafsi basira nit kenn mënu koo gën a xam boppam yaa gën a xam sa bopp xam nga say kiiraay xam nga say jafe-jafe xam nga say gàllankoor waaye it xam nga ne yor nga ngànnaay loo xam ne amul gàllankoor bu mu mënta dindi ci yow amul jafe-jafe bu mu mënta dindi amul kiiraay bu mu mënta daane te mooy baatu la ilaha illallah des na ci ñi ngi ko jàppee rek boo ko woyofalee mu woyofal la o da dégg sang bi wax nañu ba tay dafa am bu leer nañ am bu lëndëm këris laa ilaha illallah bu lëndëm neexu sa dégg du wul ne baat bee lëndëm waaye ci yow mi koy tudd lay lëndëmee ci yow mi koy tudd lay leere bu leeree nañ leeral sa lépp dafa bàyyi benn lëndëm bu lëndëmee nag wala muy xuy kamaj mais ni jëgali mère day tàkk bañ ne aarif la mu fay ba nga ne kii daa mel ni xaamay jëf wala xaamay wax loolu la muy tekkale mooy desewaat nga liggéey boo xam ne sa digganteeg sa bopp la sa digganteeg sa borom la sa digganteeg sa ngëm tudd yàlla bu jaaree yoon amul benn kiiraay bu mu la war a bàyyi la aarif ba waxoon ne ba ma nekkee ca lëndëm ga damaa jàppoon ne maay tudd yàlla maay jaamu yàlla waaye bi jant fenkee xam naa ne nekkatu fi moom yàllaa doon tudd boppam yàllaa doon jaamu boppam ba tax yegg ci yàlla sori lool boo ko doon misaal dafa mel ni yàlla la wuute ci sa jëm di ci jëfee di ci waxee di ci jëflantee. Bu la wuutoo ci sa jëm du ci jëf lenn lu dëppawul ak lu mu gërëm. Bu la wuutoo ci say kàddu di ci wax lenn lu dëppawul ak lu mu gërëm ci kàddu. Su boobaa kàddu ko jub lay doon, kàddu ko dëgg lay doon. Su boobaa jëf ja njub lay doon, jëf ja dëgg lay doon. Moo tax mu ne ñu bi mu yónnee yonent yi li mu leen jox mooy diine dëgg ak njub. Moo tax booy woote wane ci yàlla lay dund, yàlla laa yëg, yàlla laa xam, te boo waxee muy safaanu dëgg, boo jëfee muy safaanu dëgg, boo waxee mu tegta la leneen lu dul njub, boo jëfee mu tegta leneen lu dul njub. Booy boo xam ne dundagoo yàlla, dund yàlla daa am fu mu la woo, dund yàlla daa am fu mu la war a yeggale. Loolu nag dox la, du am doxantu wala taxaw déedéet, dox la. Dafa am processus boo xam ne ci ngay jaar ba àgg foofa. Loolu mooy da ngay toog di yëm gars yi rek, gars yi seen yar ga, seen teggin ga, seen dal ga, seen sell ga, fekk ne loolu nga leen di yéemee. Jumtukaay biñ jëfandikoo ba am ko, jumtukaay baa ngi sa loxo. Cheikh Moussa fa la taxaw ne ku yorul li ngeen yor, li ngeen yor a gën lam yor. Comme laay wax ne waxul ne yéen a gën ki yorul li ngeen yor, déedéet gën a goo ko. Yàlla da laa defal tawfiq fekk sa loxo loo xam ne moom yoru ko. Boo ko liggéeyee di nga am loo xam ne amu ko, di nga yegg xum yeggul, gis lu mu gisul. Loolu nag moo lay defar baaxal ko ba nga far gën ko, te doo ko ne maa la gën. Moussa Fonte nga xam ne yaa gën foofu ci jikko ci pas-pas ci lépp lu mën a doon, waaye liggéeye li la Cheikh Moussa jox moo la koy may. Noo koy liggéeyee nag mooy ci tudd sa borom, mooy ñett yi Cheikh Moussa wax zikru fikru tawhid. Di tudd yàlla bu wér, li ngay tudd nga di ko seetantal waxtu wu nekk. Tudd bi nga koy tudd di ko seetantal moo lay may muhadara, moo lay may mukashafa, moo lay may muraqaba. Nga xam ne da ngay dem ba saa su nekk yaa ngi teewlu sa borom. Wa man adama zikruhu mustahdira, gis nga loolu ko suñ tuwaa. Boo saxee ci tudd baatub laa ilaha illallah ànd ak nag di ko teewlu saa su nekk, yàlla rek a fi ne. Kàddu gu gàtt la, waaye kàddu gu gàtt gii boo ko waxee te muy dëgg ci yow, furay di dugg, furay di dugg ci yow, furay di dugg. Li jëwriñ benn jàmbar sànq furay fan lay dugg ci yow. Boo nee yàlla rek a fi nekk, te yàlla rek a fi nekk bi lu wér ci yow la, nga xam ko di ko dund. Rëy bu ñëwee fu muy dugg, ngistal bu ñëwee fu muy dugg, ngistal mooy jëf jëf ba noppi wan ko keneen ku dul yàlla. Te bu dee yàlla rek a fi nekk, ki nga koy war anam newu fi di. Te nag taalibe bu sàggan faqastalu ci, parce que sëriñ bi dalay wan yàlla nga di ko gis. Sëñ bi lay wan yàlla, yow gisoo yàlla, yow sëñ bi nga gis. Mara bu ñëwee sëñ bi day teew nga sawar. Bu dee sëñ bi teewul sawaroo, war ngaa xam ne sëñ bi kim la woon, gisoo ko. Bu dee gis nga ki la sëñ bi woon te muy suñ borom, kooku du wuute. Kooku xam na lépp, gis na lépp, yëg na lépp, te kii képp ngay jëflanteel sa digganteeg sëriñ beeg waajur beeg mbokk de ku mën a doon jëflanteewoog moom yàlla ngay jëflanteel. Kon bu amee leneen ci biir yàlla ji lu lay sawarloo, war ngaa xam ne mucc ko ci ngistal. Te ak a naqaree mucc nag. Bokk na ci mandar ngay ngistal bu mbooloo mi baree nga sawar, bu mbooloo mi néewee nga tayyal. Kon yow mbooloo moo lay branché sawar, mbooloo it bu fekkee amut mooy rocc ci yow sawar. Kon kay mbooloo mi tax nga jëm. Te ndax yàlla lañ la woon wala mbooloo lañ la woon? Yàlla suñ borom lañ la woon. Fa ngay toll ci yàlla ba nga xam ne ànd yow képp ànd ak mbooloo ngay yemale. Te boo seetlu yow kese fi ne di mbooloo mi yaa leen di maas, moo leen fiy tax a nekk. Luñ bari bari bari boo leen gisul déggoo leen làmboo daj leen xencwoo ñu xeeñ la dégluwoo dégg leen fu mbooloo mi ne. Maanaam say yëgukaay bu ko yàlla sakkoon rek ku fiy nekkati du am. Wata boo ko seetlu dëgg dëgg dëgg yaa fi ne, yaa fi ne. Yow mi fi nekk na xam ne sa bopp képp ngay jëflantee, sa bopp ngay jëfal, keneen koo ko woon newu fi. Te loolu nag su boobaa daf lay dimbali nga mën a jëflanteeg yàlla jëflante bu leer. Moo tax tudd baat bi baax na lool, waaye nag xamal baat bi dund ko. Yàlla rek a fi ne, gisal du dugg, añaam du dugg koy añaane. Cheikh Moussa Touré wax nañu ba tay ne ki ngay iñaane bu fekkoon ni nga koy iñaane moo koy may boppam ëpp na loola. Ëpp na ko di xam-xam kenn du ko doyal, am-amit kenn du ko doyal ndax bari njariñ. Boo ko koy xañaanee rek la muy tegtale mooy xamoo ne mayu ko boppam yàlla ko ko may. Kon yow li nga koy iñaane yàlla ngay jëflanteel te yugoo. Aarif nag loolu la xam. Moo tax sañta iñaane kenn, sañta bañ kenn, sañta ngistal, sañta rëy, sañta gis boppam. Parce que boo gisee sa bopp rek wedd nga laa ilaha illa allah, te ku wedd laa allah foo jëm ci musiba rek. Moo tax defaru lu ñu jege la bu njëgee gindé ko luñu jégué la buñu yégué té moy nofla yu aduna ka laxa bo gindé ko ci yalla yi yalla mo leen sikki yi nga xamné moy xajama dundu do adama da nga ci muccu reey ak ñaan ak titeru gissal yi day tax jambi du noppal daw rek té li ngay wut do ko am ko bu dé satisfaction nit ñi nga bëgg do ko am di parce que bëgg yi bokku ci da bëgg li ci bëgg lé ki bëgg nga jaar fi ki bëgg nga jaar fa lé bo bëggé satisfaction ñu foy jaar do ko foy jaar bi li am solo moy xam nga né yalla rek fi né té yalla li la bëgg nga xol lim bëgg nga wax ko lim bëgg nga jëf ko kum neex bonus la parce que gisoko té wonuñ la ko yi waye yalla lañ la won lu neex jëflanté lool rawati na ci at yi ñu toll motax pass pass dëgg dëgg la laaj jamono biñ toll kiraay dañoo bari lool té da melni kiraay yi ci ñikoy suñu borom di jaarale ñiko fi tek daf leena jox xarañ jox leen yewu jox leen moyen neneen jaam ñaangi nonu jëflanté leen ak ñoo yow nak yalla yéena ci biir jaam yi nga wara sam sa bop wëlkatiku nag di yokk sa pas-pas ba nga xam ne jumtukaay bu bees bu xarañ ci wàllu nërmel la ci wàllu pas-pas nga war a ko contourné ba du yàq sa yor loola waral nit di nga gis mu am pas-pas tey dox ab diir mel ni pas-pas ba dafa wàññeeku dafa sàmmul boppam wëlbatiku jëfandikoowul jumtukaay yuy tax kiraay bu ñu ñëw ma lee nërmel loolu boo ko deful ba boo xam ne doo sori de kiraay yaa ngi ca kanam bari lool boo jéggi rek beneen tegu sa kanam yàlla dane fasiro ilala xifaafan wa siqaala daw leen jëm ci yàlla bu ngeen woyefee waaye nag daw leen jëm ci yàlla bu ngeen diisee ñaar yi bokkuñ boo yorul njaboot yoroo soxna boo dee soxna yoroo borom kër yoroo ay doom ak ay nangam nangam yoroo ay garaat yoroo ay maqaam ñu naan diw seex laag borom mbooloo borom daraja su boobaa daw jëm ci yàlla kese kese kese dafay jàppandal lool parce que kiraay yi bariwuñ moo tax boo seetloo démb nañ meloon mais melatuñ ko nan lañ meloon ay ndaw lañ yu amul benn responsabilité daanaka responsabilité bi nga am mooy sàmm sa bakkan bii bu la karapit fiir bul daanu ci nangam su doy gaañ wala nangam loolu ra ngay sàmmee sa bopp waaye yoroo benn garaat compte ba boo làmbee doo fekk dara daanaka da ngay takkale paas ñëw daayra te yaa ngi jaayante woyof toy naxanteeg waajur yi naxanteeg dëkkandoo yi naxanteeg nangam ak nangam di jaayante li nga war a jaayante nga dem ba ci yàgg nag yàlla di roof ay métier yàlla di roof xaalis buy dugg yàlla di roof njaboot yàlla di roof nangam ak nangam pas-pas ba nga amoon démb boo ko sàmmul di fexe muy dolleeku ci biir ak ci biti bise ngi ñëw nga taxaw parce que da ngay yor xaalis xaalis bi bari fu mu war a mën a dem te lépp war a nekk yàlla kese kese kese kese kese kese ci biir ak ci biti du na jëloo sa lépp xëpp ci barab bii wala na déedéet parce que arif jaamul xërëm xërëm mooy yàlla jooy fekk ci benn barab boo ñëwul ci barab ba yàlla jooju doo ko jaamu loolu amul boo gindee koo da ngay xam bu wéré wér ràññee li la wax jaayante ci sa doole jaayante ci sa alal jaayante ci sa lépp sa diggante ak sa kilifa te loolu daa war a am sa jàppandal lool naka jekk nu yoonu tasawuf lii la baax waaye dafay fekk nag biir gi laab biir gi defar loolay waral sa doole nga yéene ko fu lay may ngërëm sa alal nga yéene ko fu lay may ngërëm mais boo xafee tiitar rek dana jël ci sa alal loo xam ne ma ngay gàllankoor la la waroon a may ngërëm waaye da ngaa waroon a saafarawu ci tiitar saafarawu ci jaayante nangam ak nangam saafarawu ci gis nga xeeti jàngoro yooyu boo ci saafarawoo rek ne jàkk sa borom ci lépp lu mën a doon jaayante ak moom jëflante bu rafet jëflante bu sell doon ci sa jëmm ngay def sax defoo ci sa jëmm ngir wane woo wala jaay maanaa wala jaay na waaye da nga koy def ngir yàlla la jox jëmm ji nga war koo teral te jëmm yàlla képp tax da ngay def ba yàlla kese tax ngay def waaye bu defaroo koo ko amul kiiraay yi kenn xamul lu mu toll waaye benn jaasi laa ilaha illa bu wér mën naa daanu yépp nga mën a def ci sa bopp def ci sa njaboot def ci daara ji def ci sëñ bi def ci fu bare bare te fépp fi nga def yàlla kese la defaroo la koy may waaye bu defaroo amul nag gàllankoor yi ñoo lay gàllankoor ni ko sëñ tubaa leeralee ne maqaama yi suñ borom yi dañ laa wër maqaama boo bëgg a yóotu kiiraayee dox sa kanam ne la jarul nga may wóotu yóotu yow maq yow mi may sàkku waaye kiiraay bii dox sama digg ak yow dindi ko boo dégaasee say mbooleem kiiraay rek kiiraay bu dañ danaan maqaama bu mu moo tax tarbiya du jeex tarbiya du jeex ku yaakaar ne noppi nga ci sa bopp ba waratoo def dara kero nga yàqu parce que yaakaar ne set nga rek ak tilim la yaakaar ne set nga ak tilim la laa la wax saa su nekk war ngay nettoyé saa su nekk war ngay rafetal saa su ne war ngay beesal saa su ne war ngay jaayante di sàmm sa bopp arif billaay dañuy misaalee xol niki seetu ñuy misaalee addina niki guddi guddi boo tegee seetu ci mbedd mi loor bomb set bés boo noppee bomb lay wee wàcc ci kaw dangay ci limal di loolu mooy doo noppali ci bomb parce que li fekk yaa ngi ci àddina mbalit di doteeku sa kaw ci ay kàddu yooyu dégg ci ay jëmm yooyu gis ci ay melo yooyu gis te mënoo cee mucc saa su nekk yaa ngi gisanteeg ay melo moo xam say bët ñoo la ko may ci loo gis ni ci lu kii raay moo xam ci télé bi la moo xam ci internet bi la saa su ne yaa ngi gis ay information yu tàbbi soxol di tàbbi ci sa xel mi di ci jeexital lam cay jeexital la ndax njub la ndax dëgg la ndax leer la te fi jamono toll gis nga toppe diggante taalibe ak sëriñ dañ koo woyafal ba am na loo xam ne lu ci war la boo koy def day mel ni yow xërëm ngay jaam fekk ne ak a cee war te bu xam-xam amee xam nga ne jaam woo xërëm bi li nga def moo jaadu loolu moo war man léeg-léeg boo demee consultation médecin yi tey médecin rek da ngay dem consultation wàllu dentiste waa ji laaj la 15,000 te da nga koy joxe wëlbati ko ordonnance ñëw te dañ lay jaabante loo ñaata nga fay bàyyi ngir lan bëñ cepp la lay jéem a saytu te xëy na sax du wér bët nag moo gën a dewaar consultation ophtalmo rek ñu ne la 30,000 francs nga génnee 30,000 ñu consulté waa léegi kii consulté sa roue nag di la ko tàggatal di la ko defaral ba nga xam ne ku bon nga woon démb sa diggante sa borom lëj kii consulté la ba yow nga dem ba mën a consulté keneen mën ko woon ne ko sa roue gi fii ak fii ngay jaar ak moom ba lii nga ciy jëf muy lu tilim loo xam ne lu lay yàq la fii ngay jaar ba mu saafaraw mais ki jaar ak yow fii tey docteur roue kooku loo war a jomb ci delloo ko njukkal te su boobaa day gën a barkeel li teg sa loxo kon jaayante la laaj pas-pas la laaj bu wér rawatina fi jamono toll ma rasa boo wéetee dell nàmm sa pas-pas di niit sa bopp xool kiiraay yi judd ak kiiraay yi war a daanu ndax kiiraay yoo daanee yeneen kiiraay taxawaa sa kanam doo ci mucc mukk ci àddina te loolu mën naa ne sax mooy neexitu àddina tey masaa ko jëriñ tuun sax bu fekkoon buñ laajee seer daaru dara du manqué li war a am lépp day am maanaam balaa ngaa laaj sa xaalis baa ngi teg mais fu ñuy jëlee barke wala balaa ñoo jaayante sax ku ne di am looy débrouiller di indi teg am na benn waay bu jaayante ne fekk naa milliard saabu li ñu war a def ci CAR bi yëpp dugg suñuy oto doon ñëwaat sangi wiñ mais loolu alaka neexut di mais ci biir jafe-jafe yi ci biir jaayante yi ci biir léeg-léeg mu xaw a jafe ci ngay fexe nag yow ba sàmm sa bopp d' abord fexe ba yow pas-pas bi war doxin wi war dundin wi war nga fexe ba jaayante ko te jëm yàlla képp taxte bu ci gis sa bopp benn yoon nga fasiyene sàmm sa bopp nag diiru dund parce que du wune da ngay mel ni nga war a mel tey bu subaa nag nga jéem a xool noo defee déedéet yàlla dafa bëgg constance maanaam koo xam ne danaan ñàpp ci dëgg ne ñàpp ci njub sax ca événement yi nag di ko fa fekk waaye du wune daaru moo ñuy def ay taalibi daaru weesu ñu war a nekkaat leneen ab businessman wala leneen déet bu daaru ñëwee ñu bëgg a solaat yëre bàyyi faal nang déedéet maanaam da nga koy doon daaru fekk la ci tuba fekk la ci altine fekk la ci talaata fekk la ci bis bu ñëw fekk la ci lum laaj ci wàllu jaayanteeg pas-pas fekk fa pas-pas deg jaayante bi waaye warul ne barab bi moo lay cuub ñëw naa ci tool yi cuubu di taalibe dellu naa ci barabu liggéeyu faay nekk ordinaire déedéet loolu jaabu xërëm la wala bis sàngam ñëw na taalibe laa bis sàngam weesu na war naa doon keneen déedéet da ngay doon taalibe bis yi di la fi fekk barab yi di la fi fekk melo yi di la fi lépp di la fi nga def di taalibe di wax lu jub di jëf lu jub saa su nekk nag te ba doo mën leneen ba doo mën leneen lii moo war a loolu nag pas-pas la laaj yitte la laaj jaayante la laaj sa digganteeg sa bopp te jumtukaay bi ñuy dimbale ci jaayante boobu kenn ku ci nekk sàng bi def nga ko loxo li ci des nag mooy liggéeyee ko te bañ a naxte bopp lépp luy lu baax fexeel sa war ci lépp luy lu baax fexeel muy sa yitte loolu boo ci saxee rek lu baax loolu ngay saxal moo lay bañ loolu bon ba nga taxaw ci makka wala arif boo xool sowr imlaay tussar yi dane bañ a mooy yàlla dem sa war moo ko gënal mooy yàlla ba dugg àjjana parce que lii pas-pas ak mooy méngoo ak boromam ci wax méngoo ak boromam ci jëf méngoo ak boromam ci pas-pas bés bu defee lu wuuteeg li boromam gërëm ci moom safara lay daal di yëg ca saasa xam nga kooku bokk la ki dem rey ni toog di ko nettali ni ma ko def yóbbu naa fa 1,000,000 yoo xam ne lewu la ba pare rey nga bakkan te yaa ngi koy ndamoo ci say kanam wuyu kooku fu bakkanam toll ci yàqu wutee ki nga xam ne bu waxee sax foo toll boo nee ko foo toll te la gëddee kuñ ne foo toll waaw mu ne yegg si naa taxee na yegseegul sax xeeti wax yooyu benn waaye nee na sëñ tuba waa dëkk bépp a ngi lay nuyu ni nga baaxoo defee rek sëñ tuba ne ko sa seen wuree woowu bàyyi ko loo gën ci yow jàngal ko ra ta ko mu ñoo yomb naka wa tiwan fa ñanga fa ñi ngi lay nuyu sax te yow tiwan fa dañu la dajal dang ko woyefal fekk da ngay sam ci xéetu wax yoyu di ci sam sa bop ba nga xamne dalay leer na lo wax deug lay do parce que dang koy woyefal fekk lu diit la te xoy niñ ko tamé tay la xey daaru ñew nga ne ko naka wa daaru mu ne wa dëkk bëpp ak lay nuyu daaru ñaatu kër ndax da nga dugg ci kër gu ne ñoyal nuyu ma di dedet te xéetu wax ni woyef la su ko défé arif non lañ koy tarbiya parce que non lay yaré yu ndaw ndawani ci lan lay yar ba nga xeexlu ko xam nga ki xeexlu ab ñopat koku dana jël lan ca di trace koku du ko def ki samonté ci xéetu kaddu yi fexé muy deug du len mukk 28 heures moy le 4 te fekk né 46 la xalaatu ko bu xolé 46 moy 14 la wax waye du ko bëgg yombal ci wax ba wax lo xamné bokul ak liñu gis ci yi lay sam bopam di ci sam ba nga xamné yeneen yeugëna koy war mom du ko sax yimé fa ko ta deng ni ko señ taw waxe ci oxa ñom duñ mandi sax ci lu leen dagal lu leen dagan duñ ca mandi duñ ca reg koku buñ ko yéré ci lolu nan lay mandé wala mu reg ci lu arab wala arif ji ma ramane lu bon bu ré Dakar ñom dañ lay téré Sénégal Sénégal lañuy fexé do xam sax fu ñuy jaar ba dem Sénégal suba da nga mucc ci Dakar motax duñ jëw duñu reuy duñu iñaan duñu diis duñu wone seen bokk ci dara parce que xamnañ ne newuñu te lepp lo jëf muy lu baax muy safa mi ngi ci sa kanam defé wo fuñu sa bokk kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu way def bokk te de nga sang bi ñuy netti kéro ci sargal bi ne ci Moussa Moussa na liggéey ba nopp day naan wax lu bari ne lu ci way yéena sa morom yalla na la dal wax bu reuy lu ci way yéena sa morom yalla na la dal lolu lamuy tekkale mooy kon xol yi war naa mën a rafet xol yi baax bañ bokk yéenen te jàmm te feeñ na ci jataay bi yow niñ benn duñu waxtaane ba affaire yi am ko fuñ ko toll du daaral du dul tiim ngëneel rek bu ngeen nekkee ci mbaax wala nekk ci yoonu mbaax ngëneel a ngi nii nañ jaayante ci pas-pas bu dëggu bu dog parce que àgg ci tëyi ngëneel ndax kilifa gi ñu àndal woowuñu fenn fu dul ci ngëneel ngëneel nag daa am kàddu yu méngoog moom am melo wu méngoog moom am pas-pas bu méngoog moom kenn ku ne lii sa pas-pas mooy yuutu ko ba àgg ci ñun ñëpp buñ ko bokkoo yuutu ba àgg su boobaa doxinu mboolo mi day daal di sax day sax lool parce que buñ ñu bokkee tàggat bañ mel ni ñu war a mel su ko defee ñu boole ñu ci ay kuréel sëriñu sàngam sëriñu sàngam sëriñu sàngam ñu war a daje ci barab day daal di yomb lool waaye bu dee tàggatu gi daa des nag ëyib dafay des ëyib yooyu boo xefee ñooy mbëkkante ci biir daara ëyib yooyu ñooy mbëkkante ci biir kër waaye buñ bokkee defal ñëpp àjjana la moo tax la du ngeen dégg àjjana ci coow ñaareelu dugg bi laay wax wax moom du dugg bu njëkk ga dugg njëkk coow am na parce que seytaan yi dugg na fa yàq lu bari ba aarama wàcc waaye dugg gii nga xam ne mooy gu mujj gi wa nadax naa maa fii sudurihim min xillin yàlla ko wax lii sabab mbañeel lii sabab coxor lii sabab iñaan bala gaa dugg àjjana suñ borom da koy nocc ba mu jeex tàkk te loolu àjjana daa sori mais kuñ dindi ci yow lii sabab mer ak mbon ak soxor ak yéenent nit lu dul jàmm ak nangam nangam loolu bu dañee ci yow ba mu jeex dañ ci kii ba mu jeex dañ ci kii ba ñu bokk leen tëj ci biir nekk di nga fa dégg loo ko doo ko fa dégg doo ko fa dégg mu kon buñ tarbiya suñ bopp ba mel ni ñu war a mel rek ànday daal di jàppati loolu nag ku yaakaar ne danañ ko réussir ci àdduna fii wax ne kat danaa ko réussir ci sama jëmmi bopp ji su ma yàlla dimbalee moo gën a wér nga ne mbooloo mépp danaa ko moo tax ku bëgg a jëm ca kanam doo ragal jafe-jafe doo ragal nangam-nangam parce que ñëpp mënuñoo bokk defaru yàlla mayu ko yunus saa salaam mayu ko sëñ mayu ko kenn moo la sëñ Malick ba daa wax ne bu ñeen ñi baax ñu tuuti lañ fexel ba bokk ci rek waaye danaa baax mbooloo mépp baax loolu moom ku ko waaj ngir réussir ba yoo xam danaa sonn waaye neel danaa jéem li ma man ku defaru baax na ku defaru wuñ xamal ne yàlla nammul mu defaru waaye yow fexeel ba bokk ci ña defaru te lum laaj ci pas-pas ak yite garanti ko sa bokk waaye mënoo ko garanti mbooloo su ko defee kenn ku nekk nag bu garantee boppam mboolem mi daj waaye rafetal njort ci ne yàlla fu mu ne aksarohum rek lam cay teg daa mel ni bokkul woon lam soxla duñ dégg duñ gis dañuy dëgër bopp dañuy nangam nangam ku mën a doon nag yonte bi jàmbaare na lool waaye gis nga boo làmbee ci sahaba yi yàlla wàcce na surtout munafiqo ñi nga xam ne dañuy feeñal gëm te nëbbu téeféer sëñ tubaa mi li muy baax baax baax baax boo jeexee mbooloom da nga ci fekk ñoo xam ne bu ñëw la kii day woote wa taalibi sëñ tubaa da ngay waaw ba bis yàlla tey bi kër Cheikh Moussa yi gis nga ko ñii woote wa taalibe bari nañ lool waaye ñii woote wa taalibe ñëpp am na ci ñoo xam bu ñu leen ma bëgg naa laa gane si juróomi fan ab yendu sax ragal nga mu wax lu waxul wala mu jëf lu jëfu te loo ci mën ci mbooloo mi lañ bokk di ndax nitu yàlla ku ne la ko yàlla xëpp waaye nag fexeel ba bokk ci ñi nga xam ne ku yendoog ñoom xam ne kat sang bi dëgg la joxe njub la joxe mbaax la joxe loolu kenn ku ne war na koo jéem a fayee bor donte mënuma fay bor kilifa gi nga xam ne mat na kilifa te mu sonn ci yow ci waxtaanal la ci soññ la ci joxoñ la dëgg joxoñ la njub joxoñ la baax joxoñ la tar joxoñ la lépp luy tax nga baax boo melee neneen rek boo liggéey doo am lay tey sax doo am lay sàkkal la ñaati yoon lañ la soññ ñaati yoon nga fekkee ay jataay waxtaan yoo xam ne lim lay joxoñ lépp lu baax la lu yiw la yow nga sax rek mel ni ku bëggut a defaru bëggut a baax ku na ma alu loolu musiba la te ku ne war na koo daw moo tax nañ ñime suñ bopp nañ ñime suñ bopp nañuy faral di daru di settantal suñuy iyi bi bopp te bañ ko faa bàyyi sëñ tubaab dane waddum ala nazri ay bi nafsika wa daawihi wa tubli xawsi rabbika na ngay sax ci xool say iyi bi bopp man damay faral di wax ne sa ganay tax sa morom yedd lu ci iyi waaye sa morom balaa laa yedd ci iyi bu mën a doon yow waroon nga ko mën a yëg ci sa bopp ba saafara parce que yàlla dafa bëri sutura lool te suturaal doomu aadama léeg-léeg nga yëg yoo xam ne am pas-pas yoo xam ne leer na yàlla gërëmu ca dara bu génnoon ca biti dana yéeme waaye nag liggéey fa mooy yàlla yi ngay dégg yëpp tàmbaleewul ci biti ci biir la tàmbale mooy yàlla bu waay mooy yàlla ci biti rek ci biir la ko sabab loo parce que fa la yëf yi xewe daal di génn ci biti nag mu seede li nga fas ci biir waaye bu fekkee da ngaa jëf ci biti te amul pas-pas bu ko fas ci biir jëfoo jëfoo di nit ki li mu xalaat te jëfagoo kooku di nga ko bindal Bakar waaye li ngay xalaat te jëfagoo ko gis nga bu fekkee lu bon la te xamoo ne bon la wala nangu woo ne bon la wala waroo ko def bu yàggee léegi nga jëf ko wala nga wax ko da arrive ci biir lay tàmbali di saafara boppam di tàggat boppam ba xalaat bu ñaaw bu ko dikkal mu am kàttanu biir guy tax mu dàqoteg ne ko yow dag maa xamul wara arrive day warante xelam de tey la daayra dimanche waaw dëkk bi dana xat lool nangam danañu gàllankoor nangam xel muy wax di dem rek nga ne ko xoolal yow xamoo ko yi nga may tudal du gàllankoor du may gàllankoor ci dem daayar du wut ne nag mën naa teew saa su ne gàllankoor mën naa am waaye day nekk gàllankoor gu dog sa digganteeg sa borom te sëñ bi day ñëw ak sëñ bi ñëwul warulaa influencé ci teew daayar ak ñàkk teew déedéet pas-pas la bu si war a nekk saa bu jàppandee ci man damay jaayante teew sa daayara ba saa bu jàppandee ci damay jaayante teew sa siyaar ba saa bu jàppandee damay jaayante joxe li ma war nangam ak nangam loolu dafa war a nekk di xaar bagaas yi bu ñëwee nga jaayante waaye bu dee day dama ko ñëw nag léeg-léeg balaa dimanche sax yow fas nga ne dem moom mën taw te dara xewagul loolu wax dëgg yàlla benn waar waaye nag ku ko yàlla natoo ba boo xam ne war ngaa saafara sa bopp ëyib la boo yëpp war koo saafara nga nga koy toppee ci bare bare bare bare bare li la war daal kenn du la ko defal jàppal ne yaa ko war a defal sa bopp te boo ko deful nekk ci lu yées la la waroon mi ngi mel ni waxtu def lu baax jot rek boo deful lu baax def loo xam ne lu baax a gën loolu ngay def te ku baax nag war a mën mu yomb ci moom loolu mu def lu baax taalibe su matee taalibe topp ndigal daf cay sawar lool lool sax sawar gi mu ciy sawar moo tax coono bu mën a àndal du ko yëg moo tax xol yi mat naa bàyyi xel sañ ab sëñ Moutalla wax nañ ne benn waaye mos na koo yërëm lool ci tukki yu bëri yi waaw ma ko sàllaaw da ngaa yëgul ne yaram bu ci Bakar nekkul du yëg coono yaram bu ci Bakar nekkul mais du yëg coono loolu ku xool sang bi ni muy doxee rek xool Cheikh Moussa na muy doxee sëñ Touba na muy doxee Youssouf na mu doxee di nga xam ne yaram bu muccee ci Bakar dana mën loo xam ne mën naa jommal ci yaramam tax ci Bakar day bari lu mu tëree lool waaye sëñ yi bañ jógee daaru daanaka ci jataay ba lañ ko woon jàññee mu dem ñëwaat te moo ñu féete mag de fan yu néew nga dégg ko kaw lag nii nii yaa ngi koy dégg si ngeen sol xawma bu jigi moom wax dama ne ko yow sëñ bi moom kéemaan la de waaw ku mel noonu nag kum jiite wax dëgg yàlla waroo yaafus waroo yaafus moo tax nañu góorgóorlu nañu jaayante yàlla may nañu bàyyi bu mat bàyyi may ñu kilifa bu mat kilifa ay waaye nañ nuru ne moo ñu jur nañ nuru ne moo ñu jur ci pas-pas ci yitte ci njàmbaar ci jaayante ci dox ci yàlla te jëm yàlla képp tax mooy farata ji yàlla nañu ko yàlla yombalal lool ci parti Cheikh Moussa fas nag lu mu daw danañ ko làbbal te gars yaa ngi góorgóorlu gars yaa ngi jaayante waaye nag luñ góorgóorlu luñ jaayante doyul waaw kilifa gi ñu yàlla baaxee dafa am doxin boo xam ne moom mi ngoog moom te doxin wu sori la doxin wu kawe la luñ ñàbbali faaw yat danañu dal ngir ñu soñ ko defee nag yàlla na yàlla defal ñu taw féexu dégg ko yàlla yàlla defal ñu taw féexu méngoog moom ci dara jay laa ilaha illa allah cheikh Moussa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Thank you.